Book 2 76 76 ابداء الاسباب 2 midagi põhjendama 2 لماذا لم تأتي؟ miks te ei tule? Miks sa ei tulnud? Kuntu maridan. Ilm on nii halb. Ma olin haige. Ana lam aati, lianni kuntu maridan. Ma ei tule, sest ilm on nii halb. Ma ei tulnud, sest ma olin haige. Limadha hiya lam taati? Miks ta ei tule? Miks ta ei tulnud? كانت تعبانة. Ta ei ole kutsutud. Ta oli väsinud. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Ta ei tule, sest ta ei ole kutsutud. Ta ei tulnud, sest ta oli väsinud. لماذا لم يأتي? Miks sa ei tule? Miks ta ei tulnud? لم يكن عنده رغبة. Mul ei ole aega. Tal ei olnud tuju. Lem jäti, liannahu lem jakun indahu ragba. Ma ei tule, sest mul ei ole aega. Ta ei tulnud, sest tal ei olnud tuju. Limadha lem taatu? Miks sa ei jää? Miks te ei tulnud? Sayyaratuna muattala. Ma pean veel töötama. Meie auto on katki. Lem nati, lian sayyaratana muattala. Ma ei jää, sest pean veel töötama. Me ei tulnud, sest meie auto on katki. Limadha lam yati an-nas? Miks te juba lähete? Miks need inimesed ei tulnud? Qad fatahum maw'idu al-qitar. Ma olen väsinud. Nad jäid rongist maha. Lem jätu, lianna maw'ida al-qitar qad fatahum. Ma lähen, sest olen väsinud. Nad ei tulnud, sest jäid rongist maha. Limadha anta lam taati? Miks te juba sõidate? Miks sa ei tulnud? Lem yusmah li. On juba hilja. Ma ei tohtinud. Lem aati, lianni lem yusmah li. Ma sõidan, sest juba on hilja. Ma ei tulnud, sest ma ei tohtinud.